مؤسسة العزائم يولاند كوي. سلوا الأحزاب كيف الله بالخسران أخزاها، سلوا اليرموك أو حطين كم جالت مطاياها، سلوا الأحزاب كيف الله بالخسران أخزاها، سلوا اليرموك أو حطين كم جالت مطاياها، سلوا روما وقيصرها، سلوا فرسا وكسراها، سلوهم كيف صولتنا إذا انطلقت سراياها، سلوهم كيف غضبتنا لمولانا غضبناها، سلوا بدرا وأسراها، سلوا أحدا وقتلاها، بأن سادة الدنيا بتوحيد حكمناها، ونحن اليوم قادتها ومبناها ومعناها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عزتمند مسلمانان ورونو، اسلام یو کامل دین او نظام دی، له هر لحاظ الحمد لله کامل دی. تنن څخه 1500 کال مخکې الله رب العالمین دا اعلان کړی دی په قرآن کریم کې، سورة مائدة کی دا آیت کریمہ نازل کو، اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، چنن رز ما تاسو تا ستاسی دین چکم دے کامل کو دامی پورک، او ستاسو دا پارا میں اسلام دین دا غور و گرزو، دا دین عالا و اللہ رب العالمین بل دین نقبلی، اسلام په هر بخش کې په هر باب کې کامل ک، کدا د عقیدې بخش ته، کدا د معاملاتو بخش ته، کدا د اخلاقیاتو بخش ته، او کدا د عبادتو بخش ته، او کدا سیاست ته د نظام چلولو قواعد او اصول او قوانین دي، د هر لحاظ نشکم دی الله رب العالمین دا نظام منغو تاسو ته کامل ک. او نبی علیه الصلاة والسلام عملا منگو تاست رو خودو چه نظام سنگ قائمیگی، نظام سنگ چلولکیگی، شرعی سیاست سنگ تدبیقیگی. اغا عرب چه پا جاهلیت باندی مشهورو، دا علم عرفان او نظام پنوم باندی حس نپی جندل، خودا خلق اسلامی سیاست، نبوی سیاست، شرعی سیاست داسی وروزل او داسی قایدینی تری جول کرل چو روم او فارس له مقابله څخه عاجز او سیاست ته حیران پاتې وو، د نړۍ تر هر ګډ د دې لخکري ورسېدي، او داسې امن انصاف او عدالت قائم شو چې نو مخکې د دې مثال چیرته تیر شوی وو او نو بیا چیرته زمانی ولید. خو افسوس خبره دا ده، نن سبا چې د سیاست لفظ ذکر شي، د عامو خلکو ذهن فوراً امریکا یا یوروپی ملکونو و انګریزانو ته ځي، چې هغوی په سیاست باندې ډیر ښه پوهیږي. د سیاستدان نوم سره زموږ د زمانې جاهلانو ذهن ته یو ګیره خریلی او مرتد سیکولر انسان تصویر ذهن ته ورځي. سبحان الله، د دین څخه د لریوالي دا حال شو چې خپل امتیازي سیاست، نبوي سیاست، شرعي سیاست او یو روحانه نظام او روحانه تاریخ مسلمانانو نه هیر شو، او نن موږ ته د کفارو صفتونه کوي. کافر په سیاست باندې څه پوهیږي؟ هغه خلک چې رب ورته ناپوها، کم عقل او جاهلان وایي، د ځناورو څخه یې بدتر بولي، نو دوی به څنګه داسې یو نظام وضع کړي چې هغه هر اړخیز وي او جامع وي؟ نه زمارونو، بلکې د بې شعوره کافرو جوړ شوی نظام خود بیت العنکبوت څخه هم ډیر کمزوری دی. خود واک او بادشاهي علت نن صرف او صرف هغه د مسلمانانو غفلت، جبن او وهن دی، د جهاد پریښدل دی. مسلمان خپله فریضه او دنده وجیبه چې کوم دی پریښی ده، خپل منصب یې پریښی دی، نو خپله کافر ته دا موقع په لاس ورغلې ده. او دا د سیکولر دیموکراسۍ یو اصل دی، الفصل بين السلطات، د شریعت او سیاست ترمنځ فرق کول، د عالم او حاکم ترمنځ فرق کول. عالم صرف د منځ او دست خلکو نکاحونه او جنازو پورې محدود کړي، او نظام بی دین خلکو سره خاص کړی دی. الله اکبر. د هغه کم عقل خزی باره کې وای چې دا نظام چرولی شي، دا په سیاست باندې پوهیږي، خو د عالم په باره کې وای چې دا به سیاست کې ګوتې نه وهي، او دا د کفر ډیره لویه حربه ده. ځکه عالم چې د نظام نه لرې کړ، شریعت چې د نظام نه لرې کړ، نو خپله دا نظام د کفر لاس ته وغورځېدو، خپله د مرتدو او بېدینه خلکو لاس ته ورغې. نو حاکمیت، واک، اختیار، قانون، نظام دا خپله چې کوم دی کفر ته پاتې شو او مسلمان مغلوبه شو، نعوذ بالله. نو دې وجې نه د عامو جاهلانو فکر هم نن سبا دا جوړ شوی دی چې یاره نن سبا خو پرمختللې زمانه ده، عالم د دې عصر مقتضیاتو څخه څه خبر دی وای. خو الحمدلله خلافت ورته ثابته کړه چې عالم او خلیفه د الله په توفیق سره په 15مه پیړۍ کې هم د نړۍ تر ټولو پیاوړی نظام قایمولی شي. او بیا دا خو پرېږده، د دې نه مخکې په نړۍ کې مسلمانانو داسې سیاست او داسې مشري او داسې نظامونه چلولي چې څوک مثال نشي ښودلی. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د وخت امن تاسو وګورئ، د خلفای راشدینو په وخت امن، انصاف، دعوام، خوشحالی او اطمینان مطالعه کړئ لږ کنه. د خلکو قومونو په اسلام کې ډلهیز شکل کې داخلي دل وګورئ، د رعیت د خپلو عمراو څخه تاثر معلوم کړئ، او بیا راشئ نن سبا دغه کفري نړۍ ته راشئ، د دې سیاست وګورئ، د دې سیاست پوهانو ته وګورئ، د دې نظام چلولو ته وګورئ، د دې رعیت ته وګورئ، د دې جرمونو ته وګورئ. هغه نظامونه چې خلک ورته ترقی یافته او ترقی پذیر ملکونه وای، د دې ملکونو امن، عدالت، د فسادونو کچه وګورئ. خو اصل کې دا د یو فکر اثر دی چې د سیکولر نظام د خپلو اعلامي او نورو تبلیغاتي او فکری وسایتو سره هر انسان ذهن ته دغه زهر چې کم دی وردن نکړی دی، او ناپوهه خلکو دا قبول کړی دی. او الحمدلله څوک چې د قرآن او حدیث مطالعه لري، بصیرت لري، هغه دې خبرو ته چې کوم نه توجه نه ورکوي، هغه خپل شریعت ته ګوري، هغه خپل سیرت ته ګوري، هغه خپل دین اسلام مطالعه کوي، او بیا د دغه کفارو دا نظام ورسره تلی، نو پته ورته لګي چې دا څنګه نظامونه دوی قائم کړي دي. لکه نن سبا د ټولو نه ستر قوت ظاهره کې امریکا ګڼل کیږي. د دې د سیاست نتیجې او پرمختګ څو کاله مخکې یوه احصایه مکتبۃ الهمه د معتمدو ذرایعو څخه راخستې وه چې هغې کې بعضې جزئیات دا دي. وایي امریکا کې له 20 میلیونو څخه زیات همجنس بازان دي، نعوذ بالله. 15,000 ماشومان هر کال خرڅېږي. د ټولې امریکا د ماشومانو دریمه برخه د زنا نه ده. هر 20 کسانو کې یو کس هغه موندلی شوی دی، مور او پلار یې نه دي معلوم. 15 میلیون ماشومان د حمل دوران کې غورځولی شوي دي. سان فرانسیسکو د کالیفورنیا یو ښار د لواطت عمومي مرکز دی. 100 میلیون د شرابو روږدي خلک دي. 40 میلیارد ډالرو د شرابو شرکتونه دي. او نن نه 20 کاله مخکې 2000 میلادي کال کې چې د 1421 هجری کال مطابق راځي، د امریکا د جرمونو یوه احصایه خپره شوې ده. په دې کې ویل شوي دي وایي د امریکا جرمونه 6 میلیون ته رسیدلي، او د شخصي ملکیت او مالونو په اړه جرمونه د هر 3 ثانیې وروسته واقع کیږي. د غلا پیښه هر 15 ثانیې پس تکرارېږي. د قتل پیښه 2 ثانیې پس. فزیکي برید هر 4 ثانیې پس. د بدکاری جرم هر 6 دقیقې وروسته هغه ترسره کیږي. دا خو ډېر لږ څه دي چې موږ ذکر کړه، نور خو دا جرمونه د شمیر نه وتلي دي. او دا خو 20 کاله پخوانۍ احصایه ده چې امریکا ښه په زور او شور کې وه، قوت کې وه، نو نن بې څه حال وي. همدغه رنګه په امریکا کې د شرابو تر ټولو لوی شرکتونه موجود دي، د فحاشۍ تر ټولو لوی اډې او مرکزونه دي، د خبیث فلمونو تر ټولو ستر مرکز د هالیوډ په نوم باندې دی، او د اسلام، مسلمانانو او انسانیت په خلاف ناحقه استعمالیدونکي اسلحې تر ټولو ستر مرکزونه دا هم په امریکا کې دي، چې دغه مرکزونو نه په ټوله دنیا کې فساد او فتنه خوري. او دغه کفار رالګي په نړۍ کې عملا د خلکو وجنه کوي. لکه دویم نړیوال جنگ کې امریکا راولګی دا په هیروشیما ناګاساکی باندې اتوم بم وغورځو. د دې نه علاوه نور ډېر ښارونه د جاپان بمبار کړه چې نتیجه کې لکونه خلک مړه کړه. ویتنام کې په زرګونو خلک ووجل، عزتونه یې ورله لوټ کړه او نور ډېر کفار یې وجل. دا خو د کافرو خبره ده. بیا چې اسلام ته راشو او مسلمانانو په خلاف باندې د دغه امریکا جنایتونه راواخلو نو دا بیا ډېر زیات دي. صرف او صرف په عراق کې 1,000,000 ماشومان په بمباریو کې وجلی دي او نور چې کوم په مرضونو اخته شوي دي هغه خو د حد نه زیات دي یا معلولین شوي دي او سړی او زنانه چې کوم شهیدان شوي دي هغه خو ډېر زیات دي. همدغهرنګه د امریکا په اسلحې باندې په فلسطین کې زرګونو ماشومان سړی او زنانه د یهودو لخوا وجل شوي دي. په زرګونو سومالیان امریکا وجلی دي. په سوډان کې مسلمانان په کلوزونو ویشتلي دي. افغانستان کې صرف د 15,000 څخه زیات ماشومان وجلی او نور په زرګونو مسلمانان سړی او زنانه شهیدان کړي دي. او دین علاوه په چیچنیا، بوسنیا، فلیپین وغیره ملکونو کې چې کومې وینې توی شوي دي هغه خو د هیچ چا نه پټې نه دي، هغه ښکاره خبره ده. اے مسلمانانو ورونو، نن خوشاله اوسېږئ. الحمدلله چې اوس په امریکا کې اختلافات د مخکې نه ډېر شوي دي. د تور پوست او سپین پوست وجنو زور اخیستی دی. اقتصاد د خلکو خراب شوی دی. دې جنګونو امریکا خصمه وځپله. الله عز وجل پرې د اور لګېدنې امتحانات راوستل، طوفانونه پرې راوستل، خصوصا د کرونا مرض خصمه وځپله. هم افرادي قوت د منځه لاړو او هم اقتصادي قوت چې کم دی خراب شو. ولله الحمد على ذلك. او خلافت خلاف جنگ کې خکلکه تاواني شوه او نوري زوال چې کم دی رانږدې شوی دی، خو صرف د مسلمانانو اتحاد او بیداری دل دی او ان شاء الله بیرته د اسلامي نظام په ټوله نړۍ باندې قیام دی. بیا به د اندلس نه آذربایجان پورې اسلامي بیرغ راپاند شي. تر روما او سپینې ماڼۍ به دغه استشهادي او انغماسي لښکرې ورسیږي، خو چې مسلمان د خوب نه رابیدار شي. الغرض دا د نړۍ تر ټولو پرمختللی هیواد دی. دای سیاست دی، دای د سیاست نتیجې دی، دای نظام دی، دای رعیت دی، دای حالت دی او ټول نړۍ د اسلام ثمراتم لیدلی دی. نو اوس به موږ او تاسو سوچ وکړو چې کوم سیاست اختیارول پکار دی. موږ ته الهي څه امر دی؟ آیا نبوي سیاست، صدیقي، عمري، عثماني او علوي سیاست، د معاویه رضی الله عنه، عمر بن عبدالعزیز، هارون رشید، صلاح الدین ایوبی سیاست اختیار کړو؟ هغه وختونه چې چا به قتل نشو کولی، چا به غلا نشو کولی، چا پردی زنانه ته بد نشو کتلی، په کلونو کلونو د جنایتونو یو څو محدودې پیښې چې کوم دی ثبت شوي دي هغه هم په سیرتونو کې نقل دي. لکه د نبی علیه الصلاة والسلام د مدینې 10 کلنه دوره کې، بیا د خلفای راشدینو 10 کاله، بیا د معاویه رضی الله عنه، عبدالله بن زبیر رضی الله عنه، د دې دورو یو څو محدود د زنا جنایتونه ثبت شوي دي او ټول چې کوم دی لیکل شوي دي. او دغه د کافرو د دومره کلونو جنایتونه راواخلی، د دې پرمختللی نظام چې ورته دی وای، او زمونږ شرعي سیاست او شرعي نظام جنایتونه، امن، عدالت هغه راواخلی، بیا سره مقایسه کړئ نو پته به درته ولګي چې شرعي سیاست، شرعي نظام چلول او شرعي طریقې په دې کې څومره برکات دي، څومره خیرونه دي. نو موږ دا درس شروع کړی دی د سیاست او شرعیه په نوم باندې، چې په دې کې یو څو اهداف لرو. اول هدف زموږ په دې کې دا دی چې د خپلو جنودو او عمراو په شرعي سیاست باندې پوهه کول دي، او یا دا زاړه معلومات ورته راتازه کول دي چې عملي ژوند کې ورته نورم توجه وکړي. دویم هدف زموږ دا دی چې عام مسلمانانو کې، عام خلکو کې د ازادۍ احساس پیدا کول دي، د نظام غم ورسره پیدا کول دي، چې دې سره احساس پیدا شي چې د اسلامي نظام چې کوم نه قائمول غواړي. زمونږ استاسو اسلامي نظام دا د ټولو نظامونو نه غوره دی. دغه خبره موږ مسلمانانو ذهن ته ورکوزه کو. قیام په موږ باندې واجب دی، فرض دی. دا به څنګه قائمیږي؟ دا به د جهاد د لارې نه قائمیږي، دا به خلافت سره یو ځای کېدو د لارې نه قائمیږي، دا به د خلیفه بیعت سره چې کوم دی قائمیږي. همدغهرنګه دریم هدف زموږ دا دی چې په دې سیاست کې به موږ د الله رب العالمین په توفیق سره د هغو ډلو تذکره وکړو، د هغو ډلو حکم به بیان کړو چې د اسلام په جامه کې د مسلمانانو د اسلام خلاف دي. د مختلفو تنظیمونو وضاحت به وکړو چې که چیرته په دغه خلکو کې خیر وي او دوی په غور سره دا مباحث واوري، نو انشاءالله په دې خبره به پوه شي چې د خلافت د قیام نه وروسته دا تنظیمونه شرعي حیثیت نه لري او بیا بیعت د خلیفه لازمیږي، تلزم جماعت المسلمین و امامهم امر چې کوم نه متوجه کیږي. نو امید دی چې الله رب العالمین پکې بعضو خلکو ته هدایت وکړي، بلکې ټولو ته هدایت وکړي او راشي دا ټول مسلمانان یو لاس یو موټی یو خبره شي او په دې نړۍ باندې الله رب العالمین یو اسلامي نظام قائم کړي. دا زمونږ هدف دی. او څلورم هدف زمونږ هغه دا دی چې عامو خلکو ته د شرعي سیاست او د کفري سیاست توپیر ښودل. همدغه رنګه اسلامي نظام، اسلامي دولت او نن سبا د سیکولر نظامونو فرق او توپیر دا یو حد کې څرګندول او د دې نظامونو بعضې نواقصو ته اجمالی اشاره کول. همدغه رنګه نور هم څخه اهداف هغه موږ په نظر کې نیولی دي. نو انشاءالله بل درس کې به د شرعي سیاست معنا واضح کړو چې شرعي سیاست څه ته ویل کیږي. الله عز وجل دې موږ او تاسو ته زموږ او ستاسو په دې ژوند کې یو ښکلی او مضبوط اسلامي نظام او تمکین را نصیب کړي. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي، سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال، واسحقوا رأس الضلال. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي، سوف نمضي للمعالي لا